سورته طه یوصل شپارسم نمبر آیت ته 116 نمبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى سورة طه دوی سیوا طه کې دوه مسلې وي یو مسلوا ابتلو بالمصائب او دویو مسلو و تحجی او بہادری فدی دو مسلو صورت کے درے واقعات ذکر کئی اول واقعات موسیٰ علیہ السلام او دویم واقعات آدم علیہ السلام ذکر کئی او دویم واقعات مکد ساہرین و بیان شوا چاغی شجاع بہادرو موسیٰ علیہ السلام تو گورا بادشاہ مخالف دے قوم مخالف دے خپل ملګری سامری ساحرین مخالف دی اول کې او دا الله دین هغه بیانې پروانه کې د مصائبو دارنګې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته وګوره چې دا الله دینی بیان کړو آدم علیه السلام په یره مې وخړل شو او نو څنګه کې واقع شو د دې زینا د بابا آدم علی السلام بیان کړي وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم یا کا چوي مونږه فرشتو ته سجده وکړي په طرف د آدم علی السلام موږ مخکې د سجده بیان کړو چې دا سجده د تعظیم وا او کده عبادت وا دا سجده د تعظیم او د عبادت نه وا اولام لترف څنګه عبد الرسول وې یا ای طرف آدم علیہ السلام او سجده چاہتا وا اللہ تا وا او په طرف د آدم علیہ السلام لکه څنګه چې موږ سجده الله تا کو خو په طرف د خانه کعبه کو یا ها سجده د الله حکم او یا آدم علیہ السلام تا وا د الله حکم چې سجده وکي وسجدو الا ابلیس سجده وکړه ټول فرشتو مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وک مکه په صورت اعراف کې بقره کې موږ تفسیر کوو چې دا انکار یې زکو کو چې زه غټه ما زده ور نه پیدا ما دور طبیعت هغه چتواله پورته زی او د غټه طبیعت هغه سره کتواله نو بابا آدم خود خار او د غټو پیدا دی او زده ور نه پیدا نو زه به سجدا غته کوما فقلنا نوی من یادم ای آدم علیہ السلام ان هذا عدو لکا بیشک دا دشمن دستا ولی زوجکا و دپارا دا خزستا فلا یخر جنکما من الجنت فتشکا نو اونخ کی تاسو دوارو لرا دا جنتنا کویخ کنو تنسیا کی بواکیشی فتشکا تنسیا کی بواکیشی یا واقع بشی په تکلیف کې یا ځان واقع کې په تکلیف کې ان لک الله تجوا فیها ولا تارا یقینا ستاسو پاره به جنت کې دای جنب اوګه کېږي فیا پای کې ولا تارا انوب بربندېږي دا چې زه ته به بوزم چې اوګل اوګوم نه او بربندې دلوم نه ولا تارا انوب بربندېږي ورست راضی چې بابا آدم علیہ السلام میوه خوړلې وا او لغړ شوو الله ته جامې لری کړې وي دلته خدا الله سره لوز دی چې الله تجوا فیها ولا تعران وبر بندېږي او بیا ورسو پر بند کړو نه دوه قسمه جامې یو جامې ظاهری وي د پټوالي د پاره لکه زمونږ د کپڑے چي دي یو جامې دي نورانی لباس نور پاغه چه کم لباس دو قسم جامعی وی یو جامعی دو نور وی لیکن سنگ تفسیر ماوردی معایب الرحمن قرطبی ادا طول ذکر کئی فتفسیر سور عراف و نور بانده جامی پا آدم علیہ السلام نورانی وی یو دا پتوالی وی نو دا پتوالی جامی پی وی او داغ نور لباس تی اللہ لرکا نورانی دا سی لباس ہو چه خز و خاون یو بل حالت نشلی دے خز و خاون یو بل تنزدیکی دے نشو نو شاغا لباس نورانی تی لرشو نو بیا آدم علیہ السلام او بی حوا یو بل تا نزدیکی دے شو یو بلی لی دے شو دا مانا دا خواه دانه چه لغر کر او کتوی چه لغر کری نو ولا تارا دی بیا سمانا دا چه بربنده ایگه بانا او دویم دا چه دا خو بیزتی شوا دیکھ یو سلی لغر شی نو بیزتی نشوا نو اللہ دا انبیاء علی مسلم بیزتی کولا خلقو تا شرمنده کول نا دا مانا نا دا چه بربند کریو آغا نورانی لباس تی اللہ لرکا او خبل لباس پاقی بانی ہو لیکا حدیث کے رازی حضرت موسیٰ علیہ السلام باندے باز خلقو یهود و بنی اسرائیل الزام لگو لے ہو چھ دے سرے چھ دا اندین دے اندامون مقصوصا نشتا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوزل فدریاب کے لمبل نو آگ کپڑے پا آگٹ بانے کے ہو دے او غسلے کاؤ نو آگ کپڑے دے آگٹ اتختو لے او موسیٰ علیہ السلام پس منڈے والی ہم سائر آغا سوا یا صوبی الحجر یا صوبی الحجر اے گٹ امال جامیرہ کا گٹ منڈے ہوئے او موسیٰ علیہ السلام اور پسے دے نو چھتے موسیٰ علیہ السلام نا جامی کٹے ہو تو اختولی نو موسیٰ علیہ السلام پر بندے منڈے والی اسے تو آج تو پدے بازار کی پر بندہ لارشے تو سو تو نا جامی ہو تختے ہو تک اسے خانے کے بنا سے ہو رو بنے ہو دے او انبیاء علیہ السلام خود دیر غیرتناکو نو آغی سنگ ادا کر کے او بیدو دشمنانو مقیف بر مندر روان دی چکل آغا گٹا چکم جے کہ آغا ناکار بنی اسرائیل ناس تو چپو موسیٰ علیہ السلام میں الزام لگو لیو آغی چا چا پیر ناس تو آغا گٹا لالا او دا آغی مس کے خود شوا نو موسیٰ علیہ السلام لالے دا آغی آغا مس تا اګټلې جامې رواغستې او اګټلې امصار اخلاص کړه ورته زما جامې راو توختولې په پربند روانو نه جنگې اچولیو څوک ته جنگې وې څوک ته نیکرو وې څوک ته چوته وې څوک ته لنګ وې پوجي کړه لنګې والو هو پلنګ کې او په چوتي کې هغه د انسان د اندامونو پته لګي هغه چوک ته چوکړو موسی عليه السلام همغه څخه بدنام کړ او هرو دې اندامونو مخصوصه موجود دي دا د پاره ده دی چې اگټه گوايو کې دا غي منځ کې ودريږي چې ګوړه تاسو هغه په نام کړی هغه صحیح دی خوش یا حدیث کې راځي ایوب علی السلام چې غسل کاو نو په غسل دوران کې پاغه باندې د سرو زرو ملخان راوړی دا د سرو زرو ملخان چې د سرو زرو ملخان پاغه را غوړی د غسل په دوران کې نو اغه ملخان باغر اغستا یا صوفی صوبی اغه په خپل جامو کې خودل نو چاغه په بربند لمبل نو جامې رقم دی نه وی جامې خو هغه یې وی بار غسل کې دوران کې جامې خو سن وی کنه نه جامې نه وی خو هغه لنګې هو نو پاغلن کې به هغه دوسرو زرو ملخان جمع کول الله او ته یا ایوب علی السلام ملګی نه و یا اللہ ستا نعمت تے نو ساد نعمت نسوک ماری شوی نو دانا چه بربن شوی خوا و انکا لا تنمو بیها ولا تزها حضر طالبو ما چونگئی زرا خیلہ کی چونگئی بابا سرا یو مشر مولاو آغا ما سر پدر دیر باس کرو دوره کولا لویا دورو حضر طالبو ما حاو دی میدہ ندی بربن شوی قرآن چوی میدی سر بسکے بیاغ جواب نو کرو لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تنمو فيها ولا تزحى او يقينا استابا گرمی نکی فيها پدے کے ولا تزحى لا تزمو نبتگے کے فيها پدے جنت کے ولا تزحى نبتگے گرمی کی فوسوس ایلے شیطان وسوسوا چولاغت شیطان قال نبی شیطان یا آدم یا آدم علیہ السلام حالا دلوکا علا شجرت الخلی آیا نخیم تا تا آیا خودن نکوم تا لرا پاغوونی تا میشوالی تا تا یوون نخیم چا میشوالی بپائی گی وملکن لا یبلا او پا بادشاہت چاہ بزلیگی نا او آدم علیہ السلام تا تا دی جنت کی یو و نغیم چاہ و نند میو او خللا نو آمیشہ با پا دی جنت او پا دی باغ جو سیگی انسان دیر حریص تیہا فا اکلا آمنا نو خوراک او کدی دوارو داغینا داغونی نا چی اللہ پی منع کروا فبدت لهما سوآتهما نو خکارک شو دی دوارو تا لهما لتخصیص دی خکارشو دی دوارو تا ننورو خلکو تا سوآتهما عورتون دی دوارو اے آدم علیہ السلام بی بی حوا دا دیو بل اندامو نخکارشو وتوفقا یغصفان علی امام ورق الجنہ او کیخو او شروع شدہ دوارا یخصفانی چلو گول بے کی خودل بے علیہ ما پخلو زانو مانے من ورق الجنہ دا پانو دو جنتنا واسوا آدم ربو فاوا نو شکل دو گناہ کے ظاہر مانا خدا رکھ کا ظاہر واسوا آدم نافرمانی اکل آدم علیہ السلام دا خل ربنا نو فاوا نو گمراہ شو علیہ عزو باللہ نا نا نا نا دا مانا اونکے یو مانا دادا اتعارف کے کالا بازی دا مانا کے دا زمان دا شیخ سے مقتار مانا را فعاسوا آدم ربہو فغوا شکل دو گناہ کرا گئے آدم علیہ السلام دخپل ربنا فغوا نو جوندی تنگ شو پریشان شو دا خمانا را وعاسوا آدم شکل دو گناہ کرا گئے آدم علیہ السلام دخپل رب فغوا نو پریشان شو د دې مثال دا سره لکه روزه کې یو سړی راشي او دا غیری او داس کوي او داس نورستو سوکي د دې لپاره پیوبوس کی یا بوکړو باسي ته کې شنو او روزه یې راځه رومبه روزه دا روز چې ما او تا ګورو نشکل د سره شکل زکو نه چې روزه خو له کوره ښکارا روزه خوري او دا هغه په نسبانه ګناه ځکه نه چې دا غیری یہ ربانی روجہ ماتی گی دارنگی من تا چخکاری چی آدم علیہ السلام میو خوڑ لیدانو من تا شکل دو گناہ کاری حالانکی دا آغا و دا اللہ پر نزبانی گناہ نوا پی یہ ربانی یہ ردا سیو ما محکم ویلو چی میو شکولی بی بی حواوا قدرستخان بانی اخی بی بی حواوا کٹکلی بی بی حواوا خوراک کاؤو او بابا آدم پس مقصد پس بار وطره ہو نو چه خز خوراکو که نو آغا نیمه میوه دانه چه کمین اللہ منع کره دو دوارا شکوره و نو نیمه اقپله و خورا و نیمه پدرستخان بانه که خودا بابا آدم علیه سلام تا چه آدم علیه سلام راغه تپوسه اونه که تیار خوراک موجود پدرستخان بانه خوراکه او که میوه و خورلا و جسنګ میو خل الله و تا ته باندې ویل چې میو مخړه او الا ما ته پته نه و نو ما خو یی شو فنسیا ولم نجلو او په یی ربانی ها الله مواخذه نه کوي دچا اوس پوښ نو چی ویو قصد نو نو لغل څنګه بیا کا پجامې ته وکړه چې پیدا څنګه کنا هغه نورانی لباس تلل شو او بل لباسو نو چې ته نورانی لباس لغل نو ها نو دا پاره بیا بازار څنګه کې خودلې دا پاره بازار څنګه کې خودلې چې لغړنو پاره قانون دار یو انسان یو باغ ته دي قیمتي باغ دي ها قیمتي باغ یو سره باغ ته دي دا باغ نه کله سره دي نو کله د یو بوټي نه پاله وشو کوي تبن نه ګل وشو کوي کله غوښتي کوي کله جیب سره کوي کله سسره کله سسره او قیمتي قیمتي بوټي او قیمتي پاره یا لولو یو سرانی اغه ته گولډ میډل لګیدلې ستاره جوړاتا تمغه او پلانې پلانې کیدلې کنه تازه چی فارم سٹاپی کور کمانډرانی اوس دې ریټایر شي لار شي نو چې کلا ویو سور از دې ته ځان بده بده کاری کیږي که او ګلو نشتر نو بازار کې یو ځنه کلا چې ګل والی پجامو باندې ولګي کلا ګلو بل کلا بل او کلا بل دا نه چاغه لګل شي نو ګل لادي حاجه کمه کې دور که ده مشاره پا دور که خلقو بی وردی اتارو تاسو یاد سی که نا؟ اوانی حوی وردی لره که هغه چې کما وردی هغه ته به دغه ملاو حکومت ملاو نو دا نه چې وردی لري کاو دا څه به ګرځي نه ا چې کم وردی چې ته په حکومت کې هغه لري کڼور جامع خو به تاسو مچه نو دا نه چې هغه لغل شی او پانی بزان کې هوده واسو ادم ربو فغوا دا زموږ د شیخ سیمانه د مختاره التعارف کې کلا بازی دا معنا کړی دا واسو ادم ربو فغوا شکل صورت د ګناه کې راي آدم علیہ السلام د خپل رب فغوانو پریشان شو تنگ شو یا بل معنا عام مفسرین دا کوي واسو ادم ربو فغوا خلاف کو ادم علیہ السلام د خپل رب خیرا پته او تر خلاف ظاهر کړه کنا فغوا انو پریشان شو جون تنگ شو غور رجل اذا فسد عيشه فتلقدر وي عرب اوا کوي چې دا چا زندگی تنگ شي نو یې غور د جلو اذا فسد عيشه ثم تباو بیا دا وګرا چې غره کړي او دلاره عرب دا نه په خانه فتا فتا بالي مهرباني کوي الله پاغ باندې یک دا غنه ګنا شوی نو الله باندې غره کاو ګناګار بنده الله غره کوي نا ثم تباه ربه بیا لو ګرا چې غره کړي وغلا رب دا غوډ په خوانه فتاب علی نو الله قبول توبه او کفار باندې وحدا او دان چې لار یو ته سمکړه مخه لار سمنو وحدا توفیق ورکو توفیق یو لو ورکړي او د سم لارې ته په خوانه قال ان وی الله ای بتا زی لا سے دے زینا جمیع ټول خوشی مال لار سے بعض کوم بعض تاسو د پاره د بعض یاتو ان دشمنان دی فایما یاتی انکم منی هدن کشر راشی تاسو ته زما د طرف نه هدن کتاب هدن پیغمبر هدن کتاب هدن پیغمبر فمن تبع هدایا نو چا چې تابع دی او کلا زما د کتاب هدا سمرقندی معنا کی کتابیا چا چتا بيداري وګا زما د کتاب فلا يذل ولا اشقى فلا يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره نو دې به خطا نشي دنیا کې او بدبخت به نشي په اخرت کې دنیا او اخر به ولا نه خرابوم چا چتا بيداري وګا زما د کتاب فلا يشقى في الاخره فلا يذل في الدنيا خطا به نشي دومره دنیا کې او بدبخت بنشیا غرب کې چا چې زما د کتاب لارونی ولا نن چې دا خلک د گمراهۍ په لار روان دي د بدبختۍ په لار روان دي ځکه چې د الله د کتاب لارې پرې خېرا د الله کتاب خلکو پرې خېرې حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وي زمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه الله يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره الله ضمانت غزیده دا چا چا قران للی او عمل کوي پاس چې په دې قران کې الله د دې خبره ضمان نه چې دا انسان با گمراه شنه چې دنیا کې او بدبخت بنه شي اخرت کې الله ضمانت ان شاء الله دې ضمانت والے نور سکه قران وای کنه عمل په کوو مزید دیو جنا هدا اکرم قول لیوئی من قرآ القرآن لا يرد الى عرض العمر آسو چو قرآن للی اللہ بے کم زورتیا دو زلت دو عمر تو واپس نگی زلت دو عمر نبی اللہ حسا تی اللہ دے منگ دے زلت دو عمر نو حسا تی فمن اتبا حدائع فلا ازلو ولا عشقا ومن عرض عن ذکری فإن له معیشتا زنکا آچا چه رازو کو زما دی کتاب نا عن ذکر ان کتابی فاین لو معیشتن زون کا بشکات پر بای جون تنگ علاوه زب دنیا زندگی ولا تنگ کما نن د خلکو زندگی تنگ شوی زکرا چې خلکو د الله دی کتاب نه احراز کړي فاین لو معیشتن زون کا بشکات پر بای جون تنگ ونحشرو یوم القیامت آما او پورت بکو منگدل را پرز قیامت کے آمالون دا دنیا کی زندگی تنگا اخیر کی بیولون پورت کوما نوائی بدئے اید ماربا لما حشرتنی آما ولی پورت کو تامال را لون وقد كنت بصيرا او تا کی اومذلذن کے الله زما غټه غټه سترګې وګورا چا چې دنیا کې د الله کتاب زده نه کو نو قیامت کې به لون پورته کوي ځان سره هغه خلک حساب وکي چې چا قران زده نه کړ جزبه سوالون پاسې غم وګورا چې څوک دنیا کې لون دي ارمان نه کوي چې کا زما څوک وي او ماره اپریشن د سترګو کړي وي علاج یې کړي وي او زبینا شوی وي ا لون با افسوس نه کوي چې دا مخلوق بسنګي څنګه به خلک کوشيږي دا څنګه خلک چار چلن کیا نو قیامت کې ودا خلک بیا ارمان نه کوي نو راځي چې سبا ارمان کې نو دنیا کې دا الله کتاب زکه عمل به وکا قال رب الرب ازم عربا لمحشرتني اعما ولي پروتکو تا مالرلون وقد كنت بصيرا او تا کې امز لدونګه عبد الله بن عباس قول رضی الله تعالی عنہ من قرأ القرآن واتبع ها سوچ قرآن للی او تابداریو کی دا سوچ پر قرآن گیری حداه الله من الزلالت فی الدنیا نلار بسمن کی دتا اللہ دا گمراہی نف دنیا کے چاچ دا اللہ کتاب علو سوا عمل پیوکم دتا با اللہ دا گمراہی نا لار سو بچی در اللہ دا گمراہی نا دنیا کے دے با اللہ دا گمراہی نا اوساد دنیا کے ووقاه اصول عذاب يوم القيامه او بشبکی درات بد حساب نه پرز قیامت کې وقد كنت بصيرا قال وايبد كذلكم دارنګي وايب الله كذلكم دارنګي نن می پورته کړې زکا كذلكم دارنګي اتف کا آیات نا راغلي او تاسو ما آیات نا دنیا کې فنسيت حالو کړو تا لرا تا لما قرآن را لگره او تا قرآن پریخه او فنسیتا ایر کره او تا دی قرآن لرا پریخه او تا دی قرآن لرا ننم خلقو دا اللہ کتاب پریخه ری یرا چسوک لوگون دی پس ٹکی روان جی نظر رکت رجی شورو کئی لیکن کتاب علوم بے شیخ دا اللہ کتاب پس دکا لفظن مانن پی مقصد پی چا اللہو بیجنی دا خالق او دا مخلوق حقو بیجنی نو تا بنور زنو افتا کرده خلق او قرآن تی رسو کرده وی قرآن مطبع کم دے کس دکے جلالین کی بیس دکے نوشه جلالین تا رسیگی نو آغا ذہن خیرد نور زنو گن شوی ڈک شوی نو آغا قرآن تا بیا کینی آو پڑکے پسری دے آتا کپور کی روانی آغا قرآن تا تالا کینی بیا دا خودی طالب گریو پا دی معشوموالی کی پی قرآن صدقا محنت توکا چه دا اللہ کتاب دے گی اللہ دے دا حکومت چه کم برسر اقتدار دے مرکز کی صبح کی اللہ دے اللہ خطر قیور کی دے گورا دا خلق و ذہنونو کی دا قرآن اغمینا دا قرآن صدقلا اغی پی لازم اکلا پینزم پوری ناجرالا دشپگم نا تر دولسم پوری پی ترجمہ و تفسیر دے او د دیالسم نن تر شپالسم پورې په مسلم شریف لري هغه به لازم کا نو چې اوسره شپالسم تر ازیګ ډیګری د ایم ای اخلي راغه به د قران او د حدیث نه خبري یا خو جدا خبره چې اوسره نزد کوي او ته نه خې آی خپل کارو کو او دا زمنګ د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله ی اورمانو چې په هر کور د قران درس جاری نن په هر ادارا او په هر کور په هر دفتر د قران در جاری کړی دی ها فنسیتا کوم ارمان چې سړی او الله دنیا کې پورا کړي پس د مرګ او یا ها داغه په ژوند باندې پس د مرګ داغه ارمان پورا شو فنسیتا وکذالک الیوم تنسا او دا رنگه نن ورځې پرې هو درې شوې ته زما د رحمتنا تا دنیا کې زما کتاب پرې خو نن ته پرې هو درې شوې زما د رحمتنا ابله یو کسو ویره کار خو کو خدله اوس کسان په کار دي ځکه تاسو خو په قران نه پوي چې قران تشریح او وضاحت سکولونو کې کالجونو کې الکان د بسيط طریقه باندې وږي مداوم الله او ان شاء الله وکذالک الیوم تنسا دارنګ نن ورځې پرې به خدا هو دا کسان خو قران او ته لازم نه اسلامیات والو عربی والو خو قران خو نه وکنه اوز با اوزا چزا سی سخو با یو تاوالے کی سی سبا دا عربی والا تاوالے کی سی سبا دا اسلامیات والا تاوالے کی دو رو خوزا هغه توحید غو وو پیژنې کړه وکذالک الیوم لسم پوره بالک او د موس پته بوته نو د لسم پوره بته او د شرک نه خبر نو د چرورو سبق د شپغم نه د ترجمه شروع کی لسم پوره شیګنو خامخه د شرک لري آیاتونه د قران کې او بیا بیا الله دا سه استاد ها راولی جاغه په قران ماهیری اب ادا شکی ته سم وکذالک نذیر من اسرفا دارنګي سزا ورکو منګا چاته اسرفا چې شرک وکړو ولم يؤمن بآيات ربي ايمان را نوړ او پاتونو د خپل رب ولا عذاب الاخرته اشد وابقا او خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی او قومي شا افلم يهد لهم كما لقنا قبلهم من القرون آیا نه بیان شوه د تا چړې هلاکړي من په خواد د ینه د پهلونا يمشون في مساكنهم چې ګرځي دی په زینو دای په کند راتو دای کې ان في ذلك الايات للنها یقینا په دې کې خامخان غری د پړ د عقل مندو چې چا کې عقل وی نو هغه په دینا نصيحت او پن قبول کی چون کې زره بل خوازن په دې اتفاق مشکات شریف روایت